चत्वारो मनवा, देखो पूरे मैंने अतीत काल संबंधी चत्वारो मनवा, कहीं सर्गास नंदन आदि होने ला रहे तथा सावरण है जो प्रसिद्ध, तो कौन है वो? कहते वो सावरण नाम से जो प्रसिद्ध उनको लेना। वह पुराण का श्लोक भी नीचे दिया है, ब्रगवादी सदृशियों का भी श्लोक दिया। ब्रगवादी कौन कौन है वो सात ऋषि का श्लोक? ब्रगम मरीची मत्रिंच पुलस्त्यं बुलं मृदुं वशिष्ठंच महातेजा स्वसृजन मनसा सुतान सप्त ब्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः। इस प्रकार से इन्हीं को सात ब्राह्मण करके प्राण निश्चय कर दिया गया है। भृगु महर्षि, मरीचि महर्षि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और ये सब क्या सब कैसे थे? महातेजस्वी लोग थे। मन से उत्पन्न सुता, मानसा सुता, थोड़ा अंतर किया, कहीं अंगिरा को है पाठ भेद है, अलग अलग पुराणों के हिसाब से है। अच्छा ये सात हो गए। चतुरो मरण मरवा सावरण इति प्रसिद्ध, वो भी श्लोक दिया है। चार सावरण कौन कौन है ना? नीचे बासुतर दीपिका में दिया है, देखिए सावर्णिस्तु मनोरियो सो मैत्री भविता रतः नवमो दक्ष सावर्ण डीर मैत्री भविता मनोहो एकादश भविता धर्म सावर्णिको मनोहो रुद्र पुत्रस्तु सावर्णो भविता द्वादशो मनोहो। ये लेकिन होने वालों का गणना था है ना, क्योंकि पहला इन्होंने जो लिया है सावर्णिस्तु मनोरियो सो मैत्री भविता रतः, मैत्री संबोधन है भविता है ना, भविष्य में होगा। उनके बाद ये मैंने आठवा, अभी सातवां चल रहा है ना वैवस्वतमन मंत्र, तो आठवें में सावरणी होगा, नौवा दक्ष सावरणी, दसवा धर्म सावरणी और ग्यारहवें का नाम रुद्र सावरणी। ये आगे होने वाले को ले लिया। तो इस तरह से समस्त इकाएं कुछ अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर चल रहे हैं और क्या यथार्थ है ये तो आप अनुभव करके देखेंगे। हाँ निष्ठा वाली बात है तो हम कहेंगे भाष्यकार ने जो कहा वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है, वो तो अनुभव सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कह दिया ये मानेंगे। अन्य मनंत्रों में हुई कथाएं सब मिलते नहीं, अन्य कल्पों का भी नहीं मिलता, पद्म कल्प का नाम ले लिया, ब्रह्म कल्प का, सारे कल्पों का नाम का ले रहे हैं। पुराणों में समस्त कल्पों में हुए समस्त अवतारों का विचार नहीं है, विशेष कुछ कल्प लिया गया और विशेष मनमंत्रों को लिया है, जिनमें हुए एक विशेष अवतारों का ही वर्णन कर रहे हैं, वो चार मन हो गया है ना। तो इति प्रसिद्ध, इसे भाष्यकार का जोड़ देते हैं सावरण इति प्रसिद्ध। आदि तीन वाले तो स्वयं भूवादी अलग अलग मनुओं का नाम आता है, ये नाम तो आते ही नहीं, इसलिए सावरण कहने से भविष्यवर्ती भी होगा, वर्तमान सामिप्याद वर्तमान दबाव को लेकर के आप पौर्वोत्तर को घटाया जा सकता है। तेज मद भावा मद भावना वैष्णवे न सामर्थ्येन उपेता, मेरी भावना है, मेरे में ही उनकी भावना है, अर्थात वैष्णवे न सामर्थ्येन, अपना जो व्यापक विष्णु रूपी जो सामर्थ्य है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जो व्यापक स्वरूप है, उस सामर्थ्य के द्वारा ही उपेता युक्त है वो सब के सब। मानसा मन सही उत्पादिता मया जाता, मन के द्वारा उत्पन्न मेरे द्वारा करके वे लोग उत्पन्न हुए उत्पन्ना मनुना महर्षिनांच, जिन मनुओं का और महर्षियों का ही इसे संकार नहीं ले सकते, जो सनारी सनकारियों का न कोई लोग है न प्रजा है, तो पैदा ही नहीं है किसी को, ये मनु ने तो पैदा किया, महर्षियों ने तो पैदा किया, उनका गोत्र तो है, कोई सनक गोत्र उत्पन्न या सनंदन गोत्र उत्पन्न नहीं है, उन्होंने कोई पैदा नहीं किया, इसलिए चारों गोत्र तो हो ही नहीं सकते किसी का भी। आजकल लोग पहले नाम रख लिया, सनंदन नाम रख लिया, सनक नाम रख लिया, उनका आपत्ति हो रहा है, सनंदन हो जाएगा नहीं होगा, सनंदन का आपत्ति में सनंदन बन जाएगा, लेकिन गोत्र ही बनेगा फिर से। इसलिए कहते हैं ये शाम मनो नाम महर्षि नांच सृष्टि ही लोका, जिनकी जिन महर्षियों ने और मनों के द्वारा ही ये सारी की सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई, लोक उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए है, उनके माध्यम से विस्तृत भी है। इमा स्थावर जंगमा प्रजा, और उस लोकों में यह समस्त स्थावर जंगम प्रजाएं भी इन्हीं के माध्यम से विस्तार को प्राप्त हुए हैं। यही आकर कटपट होता है ना, मधुसूदन ने जो लिख दिया सनकार्य नाम मनुनाम चतुर्दशानाम अस्मिन् लोके जन्मा च विद्या च संतति भूता इमा ब्राह्मणाद्या सर्वा प्रजा कर ऐसा महर्षि नाम सप्ताह मृगवारी नाम यहाँ तक तो ठीक है, और चतुर्णाम चतुर सरकारी नाम अरे उनका तो कोई संतान ही नहीं हुआ, उनने कोई सृष्टि तो कराई नहीं। फिर आगे पंक्ति कैसे बिटेगा, अब चतुर्दशानाम अस्मिन् लोके जन्मना च विद्या च संतति भूता, वो क्या कैसे तर्क दे रहे हो, जन्मना विद्या च विद्या से तो बन जाएगा कि सनक का चेला नारद है, नारद का चेला ऐसे करके संतति वो भी एक संतान ही है, इस तरह से घटाने की चेष्टा करते हैं। इस तरह से भले वो युक्ति दिया विद्या कह करके संतति का घटाने की चेष्टा तो किया, हम उसने कर ले लिया। इससे पूर्वोत्तर कई बातें इन लोगों का आपस में विरोध दिखाई देता है, इसलिए इन सब पक्ष को त्याग करके भाष्य अनुरूप पक्ष को ही चलाना उचित होता है। एतामिति एताम विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वाभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिं योगञ्च मेरी यह जो विभूति है विस्तार है और योग है घटनम, विस्तार रूप से वस्तु का गठन किया हमने, सारा जगत को मेरे द्वारा बना हुआ है, मैंने इन सबको गठित कर दिया है, तो ऐसा जो जानता है तत्वता योवेत्ति तत्व जो इस प्रकार का वो स्वीकार करता है, निश्चय करता है, अनुभव करता है, सो वह व्यक्ति तादृश अविकम्पन योग्येना अप्रचलित योग के द्वारा और सम्यक दर्शन के द्वारा, पहले वाला योगम का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं लेना, पहला का योग अर्थ है घटनम युक्तम युक्तिम संयोजन विस्तार, इस जगत के विस्तार के लिए आवश्यक वो जो संयोजन संकल्प आदि है वो मेरे द्वारा हुआ है, ऐसा जो साधक जानेगा उसको समय दर्शन रूपी ज्ञान रूपी योग प्राप्त होगा, उस युक्त हो जाएगा नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। एताम यथोक्ता विभूतिम विस्तारम इत्यर्थ यथोक जो विस्तार इमे लोका प्रजा कारण लोका इमा प्रजा वो समस्त विस्तार हो योगंच विस्तार का गठन करने करे बिना कैसे चलेगा, घटनम युक्तिम च आत्मनो घटनम अपने आप का उस रूप से प्रकट करना, ये घटना विवर्त कर दिया आत्मा का विवर्त रूपेण इमा प्रजा इन्हीं लोग सर्वा जो परिदृश्यमान हुआ है इसी का नाम यहाँ योग युंजनम युक्ति ही घटनम, उनकी इच्छा से दिखाई दे रहा है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं दिखाई देता है ना, यदि अपनी इच्छा से दिखाई देने लग जाए फिर कौन आदमी किसी चीज को पूरा देखना चाहे, किसी चीज को और देखना चाहे, हर चीज को बढ़िया ही देखना चाहता है, सुंदर ही देखना चाहता है, अच्छा ही देखना चाहता है, लेकिन क्या करें सब उल्टा ही होते रहता है, जिसको जैसा देखना चाहे तो ठीक उसको विपरीत दिखता है, क्या करें। लोग आते हैं ये सोच करके होगा शांति धर्मान नाम का लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा और चला छुड़ा होगा, करते होंगे सेवा पानी और बढ़िया होगा लंबा चौड़ा ऐसा वैसा, और ये सब सोच समझ के आते हैं, वो जो चाहते हैं ऐसा देखना हमको वैसे दिखाई नहीं देते, तो देखते ही आधा उनके टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और देख पता नहीं क्या है बगैर है, ये तो ऐसे ही रहते हैं, ये क्या है, कहीं तो पूछते भी ना आप ही है, हाँ ठीक है लगना है हमारा चल देते हैं, आगे बात ही नहीं कर पाते, तो सोचते हैं बात क्या करना है इनसे बेकार। एक बार ऐसे ही हुआ, वो हम बगीचे में काम कर रहे थे दो साल पहले की बात, लगे हुए थे उसको सफाई कर रहे थे झाड़ू वाड़ू लग सब कुछ था, उन्होंने पूछा हम जो है कहेंगे आप बैठिए अभी आ रहे हैं, महाराज जी आएंगे आप बैठिए ना, वो अंदर जाके बैठ गया और हमने सब रख के हाथ पर धो धो करके अंदर जाके कुर्सी में बैठ गया, वो सोचा की आएंगे महाराज जी कोई बड़े लंबे छोड़े बैठेंगे यहाँ, कुर्सी के सामने बैठा रहा और हम जाके उस कुर्सी बैठ गए, तो देखते रहे निमंत्रण भी दिया नहीं ऐसे चला गया, लाया था निमंत्रण देने के लिए तो उसने दिया दिया दिमाग आया तो वैसे चला गया, वैसे गया और जा करके वही जाके बोला महाराज हमने तो ऐसे से देखा वहाँ, आप तो कहते बहुत बड़े विद्वान है ऐसा है, अरे विद्वान बड़े शरीर बड़ा थोड़े है दिमाग में रखे, फिर उसी को बेचे और आके दूसरे जाके माफी मांगने लगा, निमंत्रण दे गया, अरे हाथ धो गया, अरे बड़ा विशेषण किसको दे रही ये तो समझौते बड़ा शरीर तो नहीं बोला था, तो क्या करे लोग क्या कल ऐसी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेचारे अपेक्षा कुछ और सोच के आते हैं, लेकिन वो आत्मा का गठन ही कुछ और है, आपके अपने गठन के अनुसार तो चलती नहीं हो आप। आत्मा ने जैसे बना दिया बना दिया है, उसको देखना चाहिए। और नहीं हम जैसा देखना चाहेंगे वैसा देखो तो नहीं देख सकोगे, क्योंकि स्वयं आत्मा ही उस प्रकार से घटित है। आत्मनो घटनम अथवा योगेश्वरी सामर्थ्य, सीधे सीधे ले लो झंझट खत्म करो। मेरा जो योगेश्वरी है उसके सामर्थ्य को क्या है योगेश्वरी, सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्चते सर्वज्ञत्वम, जो योगजम है वो योग, जो योगजन्य जो सर्वज्ञता आदि सामर्थ्य है जिसको कहते हैं आप जो षट भग है उसके पास कहते हैं ना, इसलिए उसका नाम भगवान। गति आगति आदि सब कुछ उसके पास ज्ञान है, उसी ऐश्वर्य भी कैसा है योग से जन्य समझो। अथवा पक्ष में दूसरे पक्ष में इसको रख दिया, मम मदीयम योग इत्ती, ऐसा मेरा उस ऐश्वर्य और सामर्थ्य को जो कैसे जानता है वो तत्वता तत्व यथावत अभी यथावत जानता है। ये नहीं है भगवान बहुत ऐश्वर्य वाले हैं, हम जो मांगेंगे सो देते रहेंगे, ये जो सोचा क्या गलत है ना, ये तत्वता थोड़ी है। तत्वता मैंने ये मानना कि भगवान का ये जो ऐश्वर्य है ये मिथ्या बहुत ऐश्वर्य है, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है वो मैं हूं। अपने से अलग कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नाम का चीज नहीं है, ये आत्मा ही परमात्मा है। इसे इस परमात्मा से उत्पन्न सकल ऐश्वर्य क्या है मिथ्या, ऐसे ऐश्वर्य की जो मिथ्यात्व को सम्यक प्रकार से ग्रहण करना उसको कहते हैं तत्वता ऐश्वर्य को जानना। मेरे तत्व विशेषण की जरूरत नहीं थी, तत्वतः तत्व यथावत सो अविकम्पेन, तब क्या होगा उसका जो ज्ञान होगा वैसे उस ज्ञान से वो ज्ञान कैसे होगा अविकम्पित है अप्रचलित है, वह कभी भी फिर दोबारा इसमें चक्कर में नहीं आता। योगी न मैंने सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षण, सम्यक दर्शन उत्पन्न से उत्पन्न स्थैर्य रूपा योग के द्वारा वह युक्त हो जाता है संबद्धते नात्र संशय नास्मृत्य संशय अस्ती, इस अर्थ में कोई संशय नहीं है। अवश्य वह ऐश्वर्य को समझ लेगा जब वो अपने स्वरूप में पहुंच ही जाएगा, जब अपने स्वरूप पहुंचने का नाम ही अविकम्पित योग है। असंस्पर्श योग भी कहते हैं, मांडव के कार्य का पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट आता है ना, असंस्पर्श योगे न असंस्पर्श नाम योगे नामक योग है ये वेदांत, क्योंकि नात्र पुण्य पुण्य स्पृशता ना सो पुण्य पुण्य स्पृशता छांदोग्य, अरे इस आत्मा को पुण्य और अपुण्य का कोई स्पर्श नहीं होता, ऐसा जो ज्ञान है उसका नाम अस्पर्श योग है, अप्रचलित योग है, अविकम्पित योग है। और उस योग को उस ब्रह्म ज्ञान अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इसकी सत्यता खत्म हो जाती ना जब आपने जान लिया अरे भगवान से सब कुछ उत्पन्न, अरे भगवान से कैसे उत्पन्न हो जाएगा है? वो सोचना पड़ेगा ना, अरे भगवान से उत्पन्न हो गया यदि कोई कह दे, भगवान कह रहे मेरे से मत तो ये हो जाता, तात्पर्य इसका लक्ष्य मिथ्या पृष्ठ है, क्यों विवेचन करोगे पता चलेगा भगवान से उत्पन्न हो गया इसका मतलब क्या, भगवान सावय भय क्या, जैसे आपको कि मैं अपने माँ का पेट से उत्पन्न हो गया, ठीक है माँ तो क्या है सावय मर जाएगी, इसे भगवान ही मर जाएगा घर काम हो गया, घर तो भगवान को सावय मानना पड़ेगा ना, फिर भगवान से पैदा हुआ कहोगे तो आपकी माँ जैसे भी हो जाएगी कि नहीं, और कहते भी है जगत माता है, वो जगत माता है ना भगवान, जगत पिता है, जैसे हमारे शरीर रूपी जगत के माता पिता मर जाते हैं तो इस समय जगत का भी माता पिता वो मर जाएगा, फिर भगवान तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उससे उत्पन्न है का अर्थ कुछ और ही हो ये मानना पड़े, नहीं तो उसमें सावयवत्व अनित्यत्व अल्पज्ञत्व आदि अनेकों दोष आ जाए, वैश्य में निर्भिन्न दोष भी आ जाए। जैसे माता जो अपने बच्चे को ध्यान देती है दूसरे के बच्चे को ध्यान नहीं देती, पति कम मिलते हैं, हमने देखा ये चार परिवार एक साथ हो एक ही घर में हो और एक ने कुछ लाया तो सभी के बच्चों के लिए नहीं लाते, ला के छुपा के सीधे अपने कमरे में ले जाते नहीं, और वहां एक एक बच्चे को चुप चुप खिला पिला कर भगाते बुला उसको भेजो उसको भेजो खिला पिला, अरे भाई दूसरे के भाई के बच्चे तुम्हारे जैसे क्यों नहीं है, नहीं वो आता नहीं अकल में भाव ही नहीं आता, विषमता आता है ना दिमाग में, और अपना बच्चा गंदा कपड़ा पहन तो घृणा होता है, दूसरा तरह तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्यों तुम्हारे घर में रह रहा है, मेहमान आएंगे देखेंगे ना, देखो ना वो भाई कैसे मेंटेन करता अपने बच्चों को, परिवार की इज्जत नहीं मानते वो, भाई का इज्जत गया हमारा क्या गया। इतनी निर्गुणता वैषम्य और निर्गुण दोष आ जाता है यदि आप भगवान से उत्पन्न मान लोगे तो। इसलिए उत्पत्ति नहीं हो सकता, विकार नहीं हो सकता, आपत्ति नहीं हो सकता, संस्कार भी नहीं हो सकता, किसी प्रकार की उत्पत्ति आप जो कथन नहीं कर सकते। इन सभी प्रकार का विवेचन करके विचार करके आप देखेंगे, इन सभी प्रकार की उत्पत्ति लोगे तो वह अनित्यता निरवता और असंगता दोष जो असंगता होनी चाहिए संगता आ जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। नित्यता के जब पर अनित्यता आ जाएगा, सर्वज्ञता जब अल्पज्ञ हो जाए, जैसे माता पिता आदि अल्पज्ञ है, वो भी अल्पज्ञ हो जाएगा। जितना भी युक्ति देकर सिद्ध करने की चेष्टा करो, एक चीज तो आप निपटा नहीं पाएंगे कि निरवयत्व को सिद्ध नहीं कर सकते और सावयत्व को खंडन नहीं कर पाएंगे। बाकी कुछ भी कहा, इस माता के समान वाला पग नहीं होगा, गीता द्वारा कैसे बनाया, यदि एक माता जो चार बच्चों को पाल नहीं पा रही तो सारा सृष्टि को संभाला हुआ है, इसलिए वो सर्व की जरूर होगा, चलो मान भी लेता हूँ, और सबको बड़ा फल दे रहा है इसलिए वैषम निर्भिन्नता भी नहीं है, ये भी मान लो। और हमारे दादा परदादा के जमाने में भी यही सृष्टि थी और आगे भी चलते ही रहेगा, लाखों साल के इतिहास हम सुन रहे हैं, इसे लगता है कि ईश्वर हमारे अपेक्षा से नित्य है। इस युक्तियों से आप नित्यत्व ला सकते हो, सर्वज्ञत्व ला सकते हो, अवैषम्य नैर्ण्य दोष में स्थापित कर सकते हो, इन सावयत्व को कैसे दूर करोगे? कि कार्य को देख कर काम का अनुमान करोगे? कार्य क्या सावयव है ना, उसे काम को सावय मानना ही पड़ेगा, और जो सावय होगा वो विनाशी होगा गतवत। अतएव उस भगवत तत्व का स्वरूप हानि हो जाएगा यदि उसने वास्तविक उत्पत्ति मानोगे, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि उसे वास्तविक कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, ये क्या हुई है, मिथ्या उत्पत्ति है, विवक्त है। यही तत्वता जानना है, तत्व व्यक्ति तत्वता, ये भ्रांति हो जाएगा, मैं आ जाता बोल दिया लो तो द्वैतवादी पकड़ लेंगे, मैं आ जाता कहते देखो भगवान ने तुझे सृष्टि बनाया, ठीक है। मेरे इसलिए अगले श्लोक में भगवान सतर्क कर दिया है, तत्वत यो व्यक्ति सयोगिकम्पेन योगे न युज्यते नात्र संशय, जो व्यक्ति से एतादृश अविकम्प योग से युक्त होना चाहता है वो इस वास्तव में जगत की उत्पत्ति जो ईश्वर से कहा जा रहा है उसको तत्वतः जानना जरूरी है, उसको जाने बिना वो अविकम्प योग से युक्त नहीं हो सकता। इस विशेषण का विशेष महत्व है, ध्यान रखना, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इसलिए इदं सर्वं मत्त एव प्रवर्तते, अहमेव सर्वस्य प्रभव, मैं शुद्ध ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान, इसलिए मुझे अधिष्ठान में ही परिकल्पित होकर के समस्त जगत प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा जिसके अंदर निश्चय हो जाए। इति मत्वा, ऐसा जानने के बाद वह क्यों इधर उधर भटकेगा भागेगा फिरेगा, वह सीधा अधिष्ठान को पकड़ेगा। यदि आप जान लेंगे कि भाई अमुक अधिकारी ही इस काम को कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप कोशिश ये करेंगे मैं सीधा अमुक अधिकारी से मिलूं और उसी से बात करूं, उसी को जो घुस गया सोते बात खत्म हो गई, कहां हो जाएगा ना। आप नीचे से आप लाइन लगाने की चेष्टा करोगे तो पहले चपरासी हो अपना 5 रुपए लेगा हिस्सा, फिर बाबू छोटा बाबू बड़ा बाबू सेक्शन ऑफिसर करते करते करते उस ऑफिसर पहुंचते 2020 में अधिक लग जाएगा, समय भी लगेगा और कहीं फिसल जाए पीछे फाइल, कोई भरोसा नहीं है, गया सब हाथ। इसलिए जब आपको मालूम हो, जब तक मालूम नहीं है तो बात अलग है, तो आप वही प्रक्रिया से जाओगे। जब मालूम यदि हो गया आपको कि अमुक से ही होना है, आप सीधा उसको पकड़ने की चेष्टा करें। उसी प्रकार जब हमें मालूम हो गया कि जो कुछ भी जगत का जाल है वो उस भगवान से, हम इस जगत के जाल में अंतर्वर्ती अन्य लोगों का चक्र हम क्यों पड़ेंगे, उसे भगवान के चक्र पड़ेंगे, उसी आत्मा के चक्कर पड़ जाओ, जिस आत्मा क्यों पड़े सारा चीज है, वो अधिष्ठान को पकड़ लो तो सब कुछ ग्रहण हो जाएगा। मांगने की क्या जरूरत है, छोटे मोटे देवताओं से और इधर उधर से इन लोगों का पीछे लगे रहो, तो चपरासी है कोई क्या बुनी, मैं कोई क्लर्क है कोई कुछ है कोई कुछ है, इन लोगों के पीछे पड़ने से क्या फायदा है, ये काम तो वहीं जाएंगे, वहीं किसे मिलनी ही है, फायदा तो वहीं जाएगी ना, खबर भगवान ने कहा सब देवताओं के मन से मैं ही देता हूँ फल, उस अधिष्ठान की सत्ता के बिना उन देवता आदियों का भी कोई स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं। फिर भी यदि उस भगवत तत्व तो परमात्म तत्व को छोड़ करके ब्रह्मस्वरूप को छोड़ करके यम देवताओं को पीछे पड़ते हैं तो प्रधान कुमार भाई ये तो फिर देवताओं का पशु है, देवानाम अयम पशु होगा प्रधान, ये देवताओं का पशु है इसका अकल ही नहीं, इसी को सबसे बड़ा मालिक मान रखा है। जिन अकल खुलेगा पता चल जाएगा ये मालिक नहीं असली, असली मालिक कोई और है, फिर रसखान जैसे हो जाएगा। तो रसखान बड़ा भक्त हुआ, वो तो अकबर ही सबसे बड़ा मानता था, अरे दिन देख लिया उसने अकबर भी जो है अल्लाह कर रहा है बैठे हुए, उसने कहा भाई क्या हो रहा है, हम लोग तो करते हैं, हम तो इन्हीं को अल्लाह माना ही भगवान है, अरे उल्टा ये भी किसी को पुकार रहा है। तो एकदम बड़ा प्रेम से फंसा कर गया अकबर को, नाराज ना हो नहीं तो पहले जमाना ऐसे न गर्दन काट दे, कुछ कुछ आता ऐसे बड़ा प्रेम से फंसा के पूछा। तो अकबर ने तो मूर्ख है, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तेरे जैसे इंसान हूँ, ठीक है मेरा अपना शक्ति सामर्थ्य वगैरह है, भगवान की विशेष गर्व मैं राजा हूँ, तुम राजा हो मेरी मंत्री हो और क्या है। तो अच्छा कोई बात नहीं ठीक है, मैं चले आया जी हुजूर करके, भगवान के पास ढूंढने लगा, वो असली भगवान कहा रहता है पता तो लगाना पड़ेगा, ये तो है नहीं पता चले ये भी नकली है, असली तो कोई और है। और जगह जगह घूमने वाले फिर कीर्तन भजन करने वाले मिल गए कुछ, जब वृंदावन और जा रहे थे उनसे पूछा उसने, अरे हम तो वही जा रहे चलो तुम भी असली भगवान के पास हम जाए। अरे अच्छा चलो पीछे पीछे पीछे बेचारा भी लग गया, गया वो क्या तो बात, देखो बड़ा आनंद है, लोग बड़ा झूम रहे नाच नहीं गा रहे भूल जा रहे अपने आप को, सचमुच कोई तत्व है या फिर भगवान को पाया उसने, उसकी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन जो है अंत में क्या हुआ, इतना तथ्य यहाँ पर ग्रहण करना है हमें, जो वास्तविक भगवत्ता कौन चीज मालूम हो जाए हम अवान्तर जितने भी है सबको अवश्य ही त्याग दें, तो मालूम होना जरूरी है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे जान लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ही इन सबका प्रभु हूँ, मैंने उत्पत्ति स्थान हूँ अधिष्ठान हूँ, और मेरे से सारे जगत उत्पन्न सर्वम प्रवर्तित है इसी मत्ता। ऐसे एक बार जो जान लिया मान लिया जिसने, माँ मेरे भजन है और मेरी ही भजन करेगा, मुझे आप स्वरूप का ही चिंतन करेगा, कौन बुदा भाव समन्विता, भाव समन्विता भाव मने भावना, क्या भावना, परमातत्ता विनिवेश रूपी भावना, भावना से है भक्ति रूपी भावना नहीं लेना, परमार्थ तत्व विनिवेश मैं ही ब्रह्म हो ऐसी भावना, मैं हूं परमात्मा मेरे जाले परमात्मा से आया ये भी नहीं समझना है, परमार्थ तत्व का अभिनिवेश कर गया मैं ब्रह्म अस्मि अतएव मत्तेव इदं सर्वं प्रवर्तते अहमेव अस्य सर्वस्य जगत उद्भवोऽस्मि प्रभवोऽस्मि, ऐसा जो भावना करके चलता है वो व्यक्ति ही ब्रह्मानुभूति करता है। अहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम सर्वस्य जगत प्रभव, मैं कौन हूं यहाँ पर स्पष्ट कार्य बाजगा, इसलिए मुझे एक कृष्ण समझना नहीं, सावय वाला अवतारी किंतु मुझे शुद्ध ब्रह्म ही ग्रहण करना, ऐसे स्थलों में साक्षात ब्रह्म रूपेण कथन कर रहे हैं। वासुदेवाख्यम सर्वस्य जगत प्रभोत्पत्ति मत्तेव स्थितिनाश क्रिया फलोप भोग लक्षणम विक्रिया रूपम सर्वम, मेरे से ये मानो इसकी स्थिति विनाश आदि क्रिया और उनका फल उपभोग रूपा समस्त विक्रियाओं के जो तो जो प्रवृत्ति है सर्वम जगत प्रवर्तते इत्यं मत्वा भजन्ते सेवन्ते माम, ऐसा जान करके मेरी सेवन करते हैं मुझे मुझमें ही आश्रित हो जाते। कौन बुधा अवगत तत्वार्था, जो अवगत तत्वार्थ वाले लोग हैं, भाव समन्विता भाव क्या भावना, भावना परमार्थत्ता विनिवेश, स्पष्ट कर दिया भावना से परमार्थत्ता विनिवेश कोई लेना, अहमेव ब्रह्मास्मि तेरे समन्विता से युक्ता उससे जब युक्त होकर के व्यक्ति निरंतर अनुसंधान करता है चिंतन करता है मनन करता है तो उसका निध्यासन भी वैसे ही होगा। किंच इतना ही नहीं, ऐसे जो बुधा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम पश्यन्ति च रमन्ति च, इत्राणी मच्चित्ता मयि एव चित्त में शांति मच्चित्ता, मुझमें ही है चित्त जिनका, ऐसे ऐसा हो जाता मन की उनकी सारी वृत्तियों का लक्ष्य एक ही रहता है, वो ब्रह्म स्वरूप को ही ढूंढते हैं, अपना स्वरूप को ही। हर वृत्ति के साथ युक्त जो चैतन्य है, हर वृत्ति में परिच्छेदक से परिच्छिन्न उस चैतन्य के माध्यम से भी अपरिचित चैतन्य को लक्षित कर लेने वाले का नाम मच्छिका मदृद प्राणा। मेरे को ही प्राप्त है सकल इंद्रिया, मैंने सारी इंद्रियों के द्वारा भी उन्हीं को ही लक्षित करता है। वृत्तियों से तो है ही है, तो वो अंतर्वृत्ति ले लेना, इसे बाह्य वृत्तियों को भी ले लो, इसे प्राणा करे, प्राण मन इंद्रिया, अर्थात परमात्मा में ही उपसंहृत है बाह्यकरण और अंतकरण समस्त कर्ण जिनका, ऐसे को कहते हैं मच्छित्ता मत प्राणा मत प्राणा। और कहते कि भाई बोधयंत कथयंत परस्परम, बोधयंत परस्परम कथयंत परस्परम, एक दूसरे को अवगमन कराते हुए और एक दूसरे से उस ज्ञान बल वीर आदि ऐश्वर्यों का कथन करते करते हुए क्या करते हैं वो, माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो मेरे को ही सदा सदा तुष्ट करते रहते। तुष्यन्ति देखने में तोषयन्ति निजं देना, इन माम कैसे कटेगा, मामेव तोषयन्ति मुझे ही प्रसन्न करते रहते हैं और मुझको ही प्राप्त करते रहते, मेरे साथ प्रेम भाव रखते, अर्थात आत्मा के प्रति ही प्रेम है और अन्य किसी के प्रति प्रेम नहीं रहना, क्योंकि जान लिया उसने तदे तद प्रियो वित्ता प्रियो अन्य स्मार सर्वस्मा यदि हम आत्मा दी। जब हृदय ने कहा कोई जान लिया वित्त से भी प्रिय, पुत्र से भी प्रिय, अन्य स्मार सर्वस्मा अन्य समस्त अनात्म तत्व जगत से भी प्रिय आत्मा ही है, इसलिए वो आत्मा में ही रति करता है, आत्मा का ही प्रेम करता है, अन्य किसी का प्रेम नहीं करता, उसको आत्मरति कहते हैं। उसको इन्होंने कह दिया रमन्ति च, भाषिकार मच्चित्ता मई चित्तम ये शांत मच्चित्ता, हाँ मुझ में ही चित्त मन अंतक्रम है जिनका, मदगद प्राण मां गदा प्राप्त चक्ष प्राण ये शांत मदगद प्राण, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भी अनिरंतर प्रत्येक वृत्ति से मुझे ही लक्षित कर रहा है, सर्वत्र ही देख रहा है, बस ये ब्रह्म ही लीला हो रही है, ब्रह्म ही सारा दृश्य चमक रहा है, ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रहा है ये उस ब्रह्म में ही चमकता हुआ एक दृश्य मात्र ही है, लहराता हुआ दृश्य सीरियल चल रहा है, ऐसे सदा ही उस ब्रह्म रूप अपने स्वरूप अधिष्ठान में चलता हुआ एक दृश्य मात्र रूप में उसका अनुभव करते रहता है, चाहे बाह्यकरणों से होता हुआ हो चाहे अंधकरण के द्वारा होता हुआ क्रियाकलाप हो, समस्त क्रियाकलापों को वह यही मान के चल रहा है उस ब्रह्म रूपी स्वरूप होता अपने ही अंदर में होता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है, हो रहा है अपने आत्मस्वरूप में, इन लगता कैसा है आपस बाहर पता है, बहिर्वोदूत दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा ना बहिर्व उद्भूत है, बहिर् उद्भूत हो ही नहीं सकता, बाहर उद्भूत हुए कि समान दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं, यदि आपको भ्रांति हो जाए वो बड़ा चित्र लगा हुआ था कपड़े पर लगा हुआ, अरे वो चित्र से आदमी आ गया आपके पास, चित्र से अलग होकर के आदमी आपके पास आ रहा है और बंदूक लेके आ रहा है, आप क्या करोगे भागोगे, इन वास्तव में उस बैनर से बंदूकधारी आदमी अलग हो सकता है क्या, आ सकता है क्या वो कभी आपके पास, नहीं सब भ्रांति है, अधिष्ठान से भिन्न होकर के चित्र स्वतंत्र सत्ता वाला होकर प्रवृत्त हो नहीं सकता है, तो फिर बाहर कैसा हो सकता है, अधिष्ठान को छोड़कर से पृथक होकर कैसे क्रियाशील हो सकता है कोई तत्व, ये भ्रांति है ना, तो इसलिए कहते हैं कि वो क्या समझ रहा है कि भाई तो वो ये जान लिया कि भाई आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है प्राण मन बाह्यकरण एवं अंतकरण की शब्द से बोध्य इनके होने वाले वृत्ति और तो वृत्तियों की तरह गृहित समस्त विषय एक ग्राही ग्रहण ग्राहक समापत्ति जो अनुभव में आ रहा है, ये समस्त जो त्रिपुट्यात्मक जो अनुभूति है वह दृश्यात्मक है, इसीलिए उस आत्मा में दिखाई तो वह दृश्य होने के नाते उसकी दृष्टि आत्मा में रहेगी, दृश्य में नहीं होगी। अथवा मदगत प्राणाम मदगत जीवना, मेरे लिए समस्त जीवन को अर्पित किए, एक और व्यर्थ कर दिया, प्राणगत जीवनम, जीव प्राण है ना, इसलिए समस्त जीवन में आत्मानुभूति के लिए अर्पण कर दिया। समस्त जीवन को स्वरूपानुभूति के लिए ही हम अर्पण कर दिया, और कुछ मुझे करना नहीं है जगत में। मदगत प्राण मे मदगत जीवना, मद अर्पित जीवना करना बोधयंतो, कुछ करेगा क्या, जहां भी जाएगा चर्चा तो वही करेगा। अवगमयंत परस्परम अन्योन्यम, एक दूसरे को उसी आत्म तत्व का बोध कराते हुए कथन करते हुए कथयंतो, ज्ञान बल वीर्याय धर्मेर विशिष्टम बाम तुष्यंति च, ज्ञान बल वीर्याय धर्मों से विशिष्ट मुझको क्या करते हो, तुष्ट करते हैं, परितोषयन उपयान्ति, परितोषण करता हुआ ही वो अपने जीवन यापन करते हैं। रमन्ति च प्रतिंच प्राप्नुवन्ति, अर्थात प्रिय संगति एव, हमें ही प्रे परम प्रेमास्पद मान करके मेरे को ही वर्ण करते हैं। जिसका भी कहे में वेश प्रवृत्त है उस आत्मा को ही वर्ण करता है, क्योंकि आत्मा ही उसके लिए सबसे प्रिय होता है। तदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते, कदे ये यथोक्त प्रकार भजन्ते माम भक्ता संता, जो पूर्वोक्त प्रकार है पूर्वोक्त गुणों से युक्त होकर मेरी भजन करने वाले होते हैं, मेरे भक्त, और तो आत्मस्वरूप का चिंतन करने वाले जो होते हैं, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने वाले, जैसे कहा गया उस आत्मा का ही वर्णन करके राजवी का ज्ञान तृप्त, ज्ञान से तृप्ति को पाने की चेष्टा वाले जो लोग हैं, उनको मैं ज्ञान दे देता हूँ, क्योंकि और कुछ चाहते नहीं तो क्या करो, जो जिसको चाह रहा है उसे वही चीज उसको देंगे, और ज्ञान को चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाहते, और ज्ञान को चाह रहे इसलिए ज्ञान का ही वर्णन किया, आत्मा का ही वर्णन किया, और अन्य का वर्णन भी नहीं कर रहे हैं, चाहते कुछ और वर्णन किसी और का किया, ऐसा नहीं कर रहे ना, चाहते जिसे हो उसी का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए अब मैं भी मजबूर, मुझे तो वही देना पड़ेगा। अर्थात विवरण बदे तो नुम स्वामी, देने का मतलब नहीं है कोई अलग थोड़ी ज्ञान उनको दे दिया जाएगा, उनके बुद्धि में वोट डाल देंगे, आत्मानुभूति है बुद्धि हो, इसलिए कहते हैं मैं उन्हें देता हूँ का तात्पर्य है विवरण बदे तेन गुम स्वामी, तेषाम सतत युक्ता, तेषाम जो सतत युक्ता जो नित्य ही आत्मस्वरूप चिंतन निधि ध्यासन में ही जो अभियुक्त है लगे हुए प्रीति पूर्वकम भजता, और कोई वहां पर उद्वेग नहीं है, जैसे लोगों जल्दी से जल्दी हो जाए शॉर्टकट गया है, वही जल्दबाजी नहीं है, बड़ी प्रसन्नता प्रकार आराम से कर रहे हैं, जल्दबाजी वाले में प्रीति पूर्वक कर नहीं सकता, और हड़बड़ाएगा ना वो, बजरो पढ़ने जाएगा इधर उधर उधर, चलो छह महीने के निपटा, वो हड़बड़ाने वाले को कुछ नहीं मिलता, भगवान कहते प्रीति पूर्वक करना है, इसी को सत्कार आसेवितो दृढ़, सत्कार से आसेवन करना, किसी चीज को हम सत्कार से आसेवन करते हैं, कोई चीज को बड़े सम्मान से रखते हैं, आप दिल घड़ी बड़ी और उठाते हो तो कैसे उठाते हो, झटपट कर दोगे क्या, नहीं, आप जानते हैं करूंगा तो नाश हो जाएगा इसका, उस तो साधन का ही नाश होगा जिस साधन को आप अपनाए हुए, इसलिए साधनों को समय प्रकार से संभाल के व्यवहार करना पड़ता है, तो इसलिए कहते यहाँ प्रीति पूर्वकम भजता, ऐसे को तम बुद्धियोगम ददामी, उन लोगों को मैं बुद्धियोग दे देता हूँ जो स्नेह पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन लोगों को मैं बुद्धि मने सम्यक दर्शन रूपी जो योग है, अर्थात ब्रह्म तत्व विषय जो ज्ञान है उसको कहते यहाँ बुद्धियोग, उसे मैं दे दूंगा, ये ना ते माम उपयान्ति, उस औपनिषद ज्ञान को लेकर के वे लोग जो है अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं, ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त करेंगे, तेषां सतयुक्तानां, कहने वाले भक्ति का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, अनन्य भक्ति, पहले तो आप अन्य भक्ति कर रहे हैं, भेद निष्ठा भक्ति करते हैं, ऐसे कोई संशय नहीं। यावत काल पर्यंत भेद निष्ठा भक्ति, तावत काल पर्यंत ये सब जरूरत है। क्या माला त्रिपुंड ये सब जरूरत है। यावत काल पर्यंत भेद भक्ति, तावत काल पर्यंत जरूरत है। ये तो आप अपने आप सोचना है, हमें जरूरत है या नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वर्तमान में क्या जरूरत है, आप कहां तक पहुंचे हैं, आपका मन कहां दौड़ रहा है, आपकी वासनाएं किस तरफ खींच रही हैं, इस जगत के विषय की ओर जा रहे हैं, तो फिर भेद पूर्वक उपासना करना ही उचित है। पूजा पाठ करो, रोज सवेरे उठो, समय पे नहाओ धो, संध्या वंदन पूजा पाठ करो, नहीं जाओ शिव जी के पास जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, भैया कृपा करो, भोला नाम है तुम्हारा, आशुतोष नाम है, और मेरी वासना को नाश नहीं कर रहे हो, कैसे आशुतोष हो, उसे लड़ो थोड़े प्रेम से, तब ना कुछ मिलेगा। ये तो करना पड़ेगा शुरू, ये भेद निष्ठा भक्ति करनी पड़ती है, अन्य भक्ति, उसके बाद उसका लक्ष्य क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जैसे संत का शुद्ध होगी, आप अनन्य भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। जब अनन्य भक्ति को प्राप्त करके हुए, उस अनन्य भक्ति द्वारा आपने आत्मा का ही भजन किया, तब की स्थिति की बात कह रहे हैं। कोई भी चीज संसार में अत्यंत व्यर्थ नहीं है, साधक को टिवे से सारी चीज जरूरत, इसलिए कहा गया है संसार में सब बनाया हुआ किस लिए है, मुक्ति के लिए बनाया हुआ है। ये जो कुछ भी बना है ये संसार, विशालय से लेकर देवालय पर्यंत सारी चीजें जो है मुक्ति के ही स्थान है, लेकिन सब अलग अलग अधिकारियों के लिए। वहां नहीं जाएगा, वहां से धक्का नहीं खाएगा, वैरागी दे जाएगा, वो सोचता है रह जाएगा फिर यहाँ से, तो वो अच्छा होगा क्या पता। कई लोग ऐसे है ना, यहाँ से वहां अच्छा होगा, हम कहते पहले वहां जाके आना जरूरी है, वो जो हमसे पूछते हैं बनारस में कैसे वो पढ़ा, बहुत जरूर यहाँ से बहुत बढ़िया है, जाओ यहाँ से। तो दिमाग में आ गया ना एक बार वहां का, तो उसको वही भेज देना चाहिए, रोकना नहीं, फिर कभी रोकेगा तो फिर कई बार लगाते हैं लोगों के चार जिनके विद्यार्थी कमी पड़ रही होगी, इसलिए रोक ले रहे हैं, हमको फंसाए रखे रहना चाहते हैं, ऐसे नेगेटिव सोचने वाले भी है ना, विपरीत सोच वाले, इसे अच्छा रहता है। हम तो वही सिद्धांत अपनाते, जैसे गृहस्थी को अपनाना चाहिए, गृहस्थी के लिए सिद्धांत, यदि वो सुखी रहना चाहता है तो। आप लोगों में जो कोई शादी करे, इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब पत्नी थोड़ी सी भी इटली पिटली करे, तुरंत सुझा दे तो मैं किराया चले जाना, और कहेगी ना मैं आके जाऊंगी, तो अभी लो किराया भाड़ा लो, लो मैं तेरी झोला मैं स्वयं तैयार करके देता हूँ, चल तू जा घर जा, तुरंत भेज देना, रोका आप रहे तो आप गले की घंटी बन गई समझो, तुरंत भेज दो छुट्टी कर, तो वो समझेगी मेरे कोई वैल्यू नहीं पिती के घर में, तो अपने आप ठंडी होके रहेगी, मैं तो बार बार उछलेगी, बार बार कहेगी, धमकी देती रहेगी, मैं के जाऊंगी, मैं के जाऊंगी, तो चल तू जाए आज से, तो अपने आप सही हो जाएगी ना वो, उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ता है, बना रहे ना जा तू यहाँ से गेट आउट, ऋषिके से बाहर हो जाए, तुम नई बहू के जैसी हाल है, एक चेयर जो विद्यार्थी होंगी, इनको भी सही रास्ता तभी मिलता है, ये तो उछलते रहेंगे। तो भगवान भी कहते हैं इसलिए जिसकी जैसा विचार होता है उसको उसी स्थिति में, इसलिए कोई चीज का खंडन करता है, मैं समझिएगा कि आप ये सोचिए, विचार कीजिए किस चीज खंडन कर रहा हूँ, तो किस दृष्टिकोण से कर रहे, किसका प्रकरण चल रहा है, वहां किसका खंडन हो रहा है, और वही चीज का हम मंडन भी करेंगे अन्यत्र प्रकरणानुसार। इसे कहता भी अगर नहाते धोते नहीं सीधे उठ के आ जाते हो, क्या ब्रह्मचारी लोग हो, कहता भी हो नहीं इस बात को भी, इन्हें कहता नहा के नहीं आया तो क्या फर्क पड़ा, ऐसे नहीं बोलता उस समय, क्यों उस समय तुम्हें साधक और विद्यार्थी ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं ना, इसे ब्रह्मज्ञानी के प्रकरण में कहा जाएगा, नहाने की भी कोई जरूरत नहीं उसको, और जहां साधक का आता है, विद्यार्थियों के जीवन की बात आता है, मोक्षा की बात आती है, वहां तो सब नियम कानून पर जोर देंगे, करना ही होगा, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, डरा भी देंगे हम उसको, कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाओगे, बेचार डर के मरे करेगा, तो कराना ही पड़ता है, इसलिए सारी चीजें हैं। ये मत सोचिए कोई भी किसको बात खत्म कर देगा तो फिर सर पे बेवकूफी चल रहा है, वहां पर अपना स्टेज है सबका, लगाइए त्रिपुंड, नहाइए इसी ढंग से, तब विद्या मिलेगी। हाँ अभी से ब्रह्मज्ञानी मत बनो, नहीं तो बुद्धि और मिलेगा नहीं, भगवान कहे बुद्धियों को नहीं देंगे, बुद्धियों को हम न ददामी कहेंगे, फिर भगवान जो है आप बुद्धियों को हम ददामी कह रहे, उसके लिए जो अनन्य भक्ति वाले, जब तक आप अन्य भक्ति वाले हैं तब तक के लिए तो आपको करनी ही पड़ेगी इस पर। और भजता मृत्यु ददामृत्यु हम थे भाषिकार कह रहे थे सतत युक्ताराम नित्याभियुक्ताराम निवृत्त सर्व बाहिषणाराम, निवृत्त जो सकल बाह्य जो ईषाएं हैं, जो साधे साधन रूप ऐसा है, इन समस्त ईषाओं को परित्याग किया वजह व्यक्ति है भजताम सेवमानाराम, निरंतर मत चिंतन कही कर रहा है।